галоўную падзею пачатку 61-га грашовую рэформу, якая скасавала 1-0 на грошах, заробках і цэнах, Освальд не заўважыў ці не палічыў дастаткова істотны, каб занесці ў дзённік. Думкі ў яго былі пра іншае. Я ў адчаі Аделы. Я кахаю яе, але што зробіш? Гэты стан страху заўсёды быў у Савецкім Саюзе. КДБ насцярожыўся, але потым расслабіўся. Як генерал Гузьмін патлумачыў Мэлеру, Освальд расстроіўся, але не парэзаў ізноў вены, не кінуў працу, не захварэў, не стаў піць, не рабіў нічога рызыкоўнага. Не было ніякіх падставаў для дадатковых захадаў. КДБ не памыліўся ў ацэнцы псіхалагічнага стану Освальда. Ён думаў зусім пра іншае. Дзённік ЛГО. 4 студзеня 1961-га. Праз год пасля таго, як я атрымаў дазвол на жыхарства, мяне выклікалі ў пашпартны стол і спыталі, ці хачу я атрымаць грамадзянства. Я сказаў не, проста працягніце мой часовы пашпарт. Пагадзіліся. І мае дакументы працягнутыя да 4 студзеня 1962-га. 31 студзеня 1961-га. 4-31 студзеня. Я пачынаю пераглядаць сваё жаданне застацца. Праца нудная, грошы, якія я атрымліваю, няма на што патраціць. Ні начных клубаў, ні боўлінгу, ні месца ў адпачынку, апроч танцаў у клубе прафсаюзаў, якіх мне ўжо было досыць. 1 лютага 1961-га. Раблю першы запыт у амерыканскую амбасаду ў Маскве для перагляду сваёй пазіцыі. Я заявіў, што хацеў бы вярнуцца ў ЗША. 28 лютага 1961-га. Атрымаў ліст з амбасады. Рычард Снайдер піша, што я магу прыйсці на інтэрв'ю ў любы час, калі захачу. 16 сакавіка 1961-га. Першае 16 сакавіка жыву ў чаканні вяртання ў ЗША. Я расказаў Зігеру, ён падтрымаў маю ацэнку, але параіў нікому з расейцаў не казаць пра маё жаданне вярнуцца. Я разумею, чаму. Освальд пачаў абмяркоўваць жаданне з'ехаць з Менску яшчэ ў мінулым годзе з Элай Герман. Але на пачатку гаворка ішла не пра Амерыку, а пра іншую сацыялістычную краіну. Ён пытаўся ў яе пра Чэхаславакію. Ці не пагадзілася бы яна жыць у Празе. Але гэтыя гутаркі вяліся на вуліцы і заставаліся ў сакрэце ад КДБ. Рапарт вонкавага назірання КДБ. 23 снежня 60-го года. Ад 8 до 24. А 20.45 аб'ект выйшаў з дому і пайшоў на ўсход да дому нумар 22, кватэра 2 на Лаўска-набережнай вуліцы. Праз 10 хвілін ён выйшаў з кантактам Дора, і яны разам пра нешта размаўляючы пайшлі ўздоўж набережнай Свіслачы і а 21.15 прыйшлі да кватэры аб'екта. Уведаць пра намеры Освальда КДБ мог альбо ад свайго чалавека, якому той давяраў, альбо шляхам праслухоўвання яго размоваў. Але Освальд жыў адзін, тэлефону не было, а праслухоўванне мае сэнс толькі калі ў кватэры ёсць нехта яшчэ. Заставаліся лісты. СССР падпісаў Жэнэўскую канвенцыю, якая не дазваляла перлюстрацыю пошты. Але гэта нікога не ўводзіла ў зман. Першы ліст Освальда ў амбасаду США быў адпраўлены з Менску 5 лютага. У Маскве яго атрымалі толькі праз 8 дзён. Тыя, хто раскрыў яго ў Менску, пабачылі не двухсэнсоўны тэкст. Прашу разгледзець маю просьбу пра вяртанне майго амерыканскага пашпарту. Я жадаю вярнуцца ў Злучаныя Штаты пры ўмове, што мы дасягнем пэўнага пагаднення адносна спынення любога юрыдычнага пераследу супраць мяне. Калі так, тады я змагу звярнуцца да расейскіх уладаў, каб яны дазволілі мне з'ехаць. Калі я змагу прад'явіць ім мой амерыканскі пашпарт, я лічу, што мне дадуць выязную візу. Яны ніколі не настойвалі, каб я прыняў расейскае грамадзянства. Я жыву тут з часовымі паперамі для замежніка. І я не магу пакінуць Менску без дазволу, і таму пішу, а не з'явіўся асабіста. Спадзяюся, што, аднаўляючы маю адказнасць перад Амерыкай, вы будзеце памятаць пра сваю, каб зрабіць усё магчымае і дапамагчы мне, бо я амерыканскі грамадзянін. Гэта пачатак вялікай перапіскі пра вяртанне, у якой будуць удзельнічаць амерыканская амбасада ў Маскве, Дзярждэпартамент у Вашынгтоне і Освальду Менску. Мэлер адзначае агрэсіўную настойлівасць Освальда – Ён умела выкарыстоўвае дэмагогію, цісне на свае правы амерыканскага грамадзяніна і патрабуе, вымагае, дамагаецца пашпарту, гарантыяў, грошай, аж пакуль не атрымае. Але на гэта спатрэбіцца больш за год. Освальд будзе рабіць выгляд, што яму ўсё падабаецца, ні з кім больш не загаворыць пра прынятае рашэнне аж да канца чэрвеня. Гэтае маўчанне стане глебай для наступных падзеяў, якія хутка ўцягнуць у свой вір зусім новых персанажаў і непазнавальныя назаўсёды, зменяць іх жыццё.